อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12มกราคมปีพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน2ปีมะเสงนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาพูดคุยสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมให้วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งที่5นะคะซึ่งก็ได้มีการจัดให้มีหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ซึ่งของวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็มีให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมหลักสูตรกันฟรีเป็นประจำทุกเดือนซึ่งท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของทางวัดได้ว่าจะมีการปฏิบัติในแต่ละเดือนวันไหนบ้างนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ยมพร สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะก็มีจดหมายของท่านที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะคือคุณนิตยาเจ้าค่ะเขียนถามมาก็จะขอนำมาถามในรายการเพื่อให้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกันเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังกันด้วยนะเจ้าค่ะสำหรับปัญหาของคุณนิตยาซึ่งไปปฏิบัติธรรมที่เข้าหลักสูตรเรียกว่าหลีกเล้นปฏิบัติวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยมาเป็นจำนวนหลายครั้งแล้วล่ะแต่ท่านคุณนิตยาก็ถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าการที่คุณนิตยาเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยชอบไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบชอบท่องเที่ยวไปอ่ะเจ้าค่ะ เป็นบ้าน ทีนี้ก็เลยกังวลว่าเอ๊ะการที่มาปฏิบัติธรรมก็จริงแต่ว่าชอบไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศบ่อยๆนั้นเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่หรือว่าผู้ต้องการที่จะบรรลุธรรมหรือถึงนิพพานเนี่ยควรจะไปเที่ยวอย่างนี้ไหมไปได้ไหมเจ้าค่ะแล้วก็อย่างข้อสองคุณนิตยาก็ให้ข้อมูลมาว่าในระหว่างที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศนะเจ้าค่ะทางคุณติยาเองก็ทำสมาธิเช้าเย็นแล้วก็อยู่กับลมหายใจบ่อยๆในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวไปเนี่ยอันนี้ก็ถามว่าจะช่วยให้ถึงนิพพานได้หรือไม่เจ้าค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะ เจ้าพันประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคุณสนใจว่าสำหรับอย่างฆราวาสอย่างเราท่านๆอย่างเงี้ยที่เราปฏิบัติธรรมมาก็คือหวังมรรคผลนิพพานนั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วไอ้ชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าบางคนอาจจะท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยชีวิตการดําเนินชีวิตแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคกับการบรรลุมรรคผลนิพพานของเราหรือไม ่นี่น่าสนใจ เป็นประเด็นเพราะว่านอกจากชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้บางคนก็บางทีชอบท่องเที่ยวบางคนก็ชอบสิ่งอื่นๆไปใช่มั้ยบางคนอาจจะชอบทําอาหารบางคนอาจจะชอบกินอาหารอะไรก็ว่าไปนะแต ่ ถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาเป็นอุปสรรคในการบรรลุธรรมของเราหรือไม่เอ้าเราไม่ต้องพูดอะไรขั้นสูงมากเอาแค่โสดาบันพอ เจ้าค่ะ ถ้าโสดาบันมันจะเป็นอุปสรรคหรือไม่ก็ต้องมาดูที่ว่าธรรมะเนี่ยเอาไล่ไปตั้งแต่ขั้นไหนถ้าพูดถึงความเป็นพระอรหันต์นะคุณต้องการชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะพบใหม่ที่จะต้องมาเกิดอีกไม่มีก็ต้องบอกว่าอรหันต์เนี่ยเขาละอะไรได้บ้าง นะ ก็จะพูดถึงเรื่องของราคะโทสะโมหะนะละพวกเจ้ากามพยาบาทเบียดเบียนความคิดในทางการต่างๆพวกนี้ต้องละได้บุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องแน่นอนการมีการประพฤติพรหมจรรย์นะทีนี้รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์นะก็คือต้องรักษาศีล8เป็นต้นไปนะตั้งแต่ศีล8เป็นขึ้นไปนี่เราพูดถึงอรหันต์เลยนะทีนี้การรักษาศีล8เป็นต้นไปก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นการบวชผ้าขาวหรือว่าเป็นเนนหรือว่าเป็นพระสงฆ์ต้องมีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างนั้นซึ่งก็ต้องเว้นข้าวเย็นคือนี่ก็เป็นศีลธรรมดาที่เราทราบกันอยู่ เจ้าค่ะ ทีนี้ส่วนเรื่องของถ้าเป็นโสดาบันนะโสดาบันก็ยังมีครอบครัวได้นะอย่างนางวิสาขาหรือว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเหล่านี้ก็ยังรักษาศีล5ธรรมดาแต่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องก็เป็นโสดาบันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในความเป็นคฤหัสถ์ยังครองเรือนอยู่ยังยินดีในการเที่ยวกินเล่นไปก็สามารถที่จะบรรลุโสดาบันได้อันนี้คือแน่นอนนะในสมัยพุทธกาลก็มีนะจะเป็นคนยากจนเป็นแค่คนเก็บขยะหรือแม้แต่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็เป็นโสดาบันได้น ะ หรือบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นอนาคามีด้วยอย่างกษัตริย์ที่เป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าท่านพระสุทโธทนะเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็เป็นอนาคามีนะตอนที่เป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วตอนที่ก่อนจะสวรรคตนะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าเออแล้วถ้าเราเป็นพูดถึงโสดาบันไอ้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคอยู่แล้วล่ะ ยังไปได้นะจ๊ะ ยังไปได้ยังไปได้ทีนี้ต้องท่องเที่ยวแบบไหนนะถึงจะเรียกว่ามันเอื้อนะมันน้อมไปในการที่จะไปมรรคผลนิพพานคือพระเจ้าเคยพูดถึงข้อเสียของการที่ท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีจุดหมายเอาไว้นะคือถ้าเราเที่ยวเดินเที่ยวไปโดยไม่มีจุดหมายนะคนที่เที่ยวไปโดยไม่มีจุดหมายเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่นะหรือว่าอานิสงส์ของการอยู่เป็นที่นี่จะดีกว่าแต่คือบุคคลที่เที่ยวไปอย่างไร้จุดหมายเนี่ยก็จะทําให้บางทีบรรลุยากนะไม่บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะแล้วก็เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วนะแล้วก็อาจจะทําให้มีโรคที่ทําให้ชีวิตลําบากนะการต้องเที่ยวไปอย่างไร้จุดหมายนะ เจ้าค่ะ ทีนี้อานิสงส์ของการที่เราจะอยู่เป็นที่เป็นทางอันนี้ก็จะมีอยู่นะอานิสงส์ของการอยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงการที่จะทําให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะ2มีการไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วนะแล้วก็3เป็นผู้ที่จะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วนะแล้วก็4เป็นไม่เป็นโรคที่ทำให้ชีวิตลำบากนะแล้วก็5จะเป็นคนที่มีมิตรนะมีเพื่อนนั่นแหละ คือ ถ้าเราเที่ยวไปอย่างไร้จุดหมายเนี่ยคือไม่มีที่อยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะซึ่งในกรณีของอย่างกรณีคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรืออย่างพระสงฆ์กรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยเดี๋ยวเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ต่อไปที่นู่นแล้วก็ต่อไปที่นู้นนะไม่ได้กลับมาที่เดิมเนี่ยจะทําให้เวลาคนจะตามหาตามตัวอะไรมันตามยาก เจ้าค ่ ะ ไม่อยู่เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ทําให้ไร้มิตรขาดมิตรได้นะแล้วก็อาจจะทําให้เป็นโรคที่ทําให้ชีวิตลําบากเนื่องจากมีการเดินทางเยอะอย่างเงี้ย อ ันนี้เราก็ต้องระวังการเดินทางชนิดที่ไร้จุดหมายทีนี้ถ้าอย่างกรณีของคำถามของคุณนิตยาเนี่ยเราจะเดินทางไปเที่ยวดูนั่นเที่ยวดูอันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นจุดหมายนะมีจุดหมายในการที่จะไปดูไปสัมผัสไปเห็นอันนี้มันก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็ยังเป็นหยาบๆอยู่ใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าละเอียดขึ้นมาหน่อยอย่างสมมติเราเดินทางไปเพื่อกิจจำเพาะในการที่จะไปเยี่ยมญาติบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเหมือนกับเป็นการไปสงเคราะห์ไปพบคนที่เป็นสัตบุรุษพบคนดีพบญาติอะไรอย่างนี้นะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลอย่างนึง เจ้าค่ะ นะแล้วก็ดีขึ้นไปอีกอาจจะเดินทางไปพบปะสมณะแล้วก็ถามปัญหาธรรมะนะหรือว่าเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังมีจุดหมายเดินทางไปแสดงธรรมเดินทางไปมอบของที่มันมีคุณค่ากับชีวิตลักษณะนั้นก็มีจุดหมายอันนี้ก็เดินทางไปได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไอการที่เราอยู่เป็นที่เนี่ยก็อย่าไปสับสนว่างั้นอยู่ที่แล้วมันจะติดถิ่นที่อยู่ไหมนะถ้าพูดว่าเราอยู่อย่างมีจุดหมายเนี่ยเราจะไม่ติดถิ่นที่อยู่นะคือศัพท์ที่เรามาพูดในที่นี้ก็คืออย่าเที่ยวโดยไร้จุดหมายแล้วก็อย่าอยู่โดยไร้จุดหมายเหมือนกันนะคืออยู่เนี่ยต้องอยู่อย่างมีจุดหมายเที่ยวก็ต้องเที่ยวอย่างมีจุดหมายนะมันทําได ้เจ้าค่ะ คือถ้าเที่ยวอย่างไร้จุดหมายก็เป๋ไปนอกแนวละถ้าอยู่อย่างไม่มีจุดหมายเราก็จะทําให้มีความตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่ธรรมะตระหนี่อะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะเที่ยวไปเนี่ยให้เที่ยวให้อยู่อย่างมีจุดหมาย เจ้าค่ะ จุดหมายในที่นี้ก็คือการที่อย่างคุณนิตยาพูดถึงในที่นี้คือบรรลุธรรมนั่นเองคือการบรรลุธรรมนั่นเองและไอการถ้าเราเที่ยวไปนะไอความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นของหยาบๆนะเราอย่าเอาตรงนั้นมันเรื่องเล็กน้อยมากนะอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของนกมูลไถนกมูลไถเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่ตามคันนา นะเวลาที่ชาวนาเขาเอาไถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไถดินขึ้นมาแล้วเนี่ยด ิน ก็จะเป็นพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาใช่ไหมในดินมันก็จะมีพวกแมลงอะไรพวกนี้อยู่นะนกมูลไถก็จะหากินในบริเวณนั้นปรากฏว่านกมูลไถมีอยู่วันหนึ่งมันคิดไงไม่รู้มันบินขึ้นไปสูงเกินไปเลยยอดไม้นะมันก็ถูกนกเหยี่ยวเนี่ยโฉบมาจากไหนไม่รู้วับจับตัวมันไปนะเจ้านกมูลไถนี้ก็ถูกนกเหยี่ยวจับตัวไปแล้วก็คิดว่าเสร็จแน่นอนฉันตายคราวนี้ตายแน ่ ก ็ เลยไปต่อรองกับเจ้านกเหยี่ยวบอกว่าโอ้ยพี่นกเหยี่ยวฉันเนี่ยมันเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยตัวเล็กนิดเดียวกำลังอะไรไม่มีแต่ว่าถ้าพี่อยู่ในที่อยู่ของฉันนะพี่ไม่มีทางจับฉันได้แน่เนี่ยไปท้านกเหยี่ยวอย่างนี้นกเหยี่ยวก็ด้วยความหยิ่งพยองของตัวเองก็เลยบอกอ่ะไปไหนนกมูลไถแกตัวนิดเดียวจะทำอะไรได้ไปตรงที่อยู่ของแกซิฉันจะจับให้ดูแล้วเจ้านกมูลไถก็เลยพอนกเหยี่ยวปล่อยกรงเล็บของมันเนี่ยนะนกมูลไถก็รีบบินว่าไปตรงที่จุดที่เป็นคันนาที่ชาวนาเขาไถพลิกดินขึ้นมาใหม่ๆนั่นแหละนกเหยี่ยวตอนนี้ก็ด้วยสายตาดีมันก็เห็นว่ามันบินไปตรงนั้นใช่ไหมนกเหยี่ยวก็พยายามที่จะถลาลงไปเพื่อที่จะจับเจ้านกมูลไถให้ได้ทีนี้ปรากฏว่านกมูลไถนี่เขาก็รอดูจังหวะที่นกเหยี่ยวเนี่ยเข้ามาใกล้จนทั้งตัวเองหลบเข้าในกลีบของดินเพราะว่าทีนี้เพลินมันมาเร็วจัดเกินไปเดี๋ยวเจ้านกเหยี่ยวเนี่ยมันก็กลับตัวไม่ทันเบรกไม่ทันว่างั้นนะคือเพราะว่าถ้ามันเอากรงเล็บจับปุ๊บเนี่ยน้ำหนักโดยรวมมันจะเปลี่ยนทำให้ความเร็วมันจะลดมันก็จะพลิกตัวได้แต่เนื่องจากว่านกมูลไถมันหลบไปซะก่อนนะตัวเองก็เลยเอาอกกระแทกดินนะตายหรือว่าได้รับทุกข์เจียนตายพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะอธิบายให้ทราบว่าถ้าคุณจะเที่ยวไปที่ไหนก็แล้วแต่นะอย่าเที่ยวออกนอกที่เที่ยวของบิดาของตนนะคือเจ้านกมูลไถเนี่ยมันนั้นเที่ยวออกนอกที่เที่ยวที่หากินของมันมันก็เลยถูกจับนะที่เที่ยวที่หากินของนกมูลไถก็คืออยู่บริเวณดินจะบินขึ้นไปสูงเนี่ยคือออกนอกที่เที่ยวของตัวเองก็เลยถูกนกเหยี่ยวจับนะเคยเปรียบเทียบเหมือนกับลิงนะลิงที่อยู่ในป่านะปรากฏว่าออกมาเที่ยวกินตามที่โล่งแจ้งนายพรานเขาก็เห็นเขาก็ตั้งกับดักเอาไว้นะมันก็มาจับกับดักมันก็ถูกนายพรานจับได้นะเพราะว่ามันออกมาจากที่เที่ยวที่หากินของบิดาของเขา เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยจึงแนะนำพวกเราภิกษุบอกว่าอย่าออกจากที่เที่ยวที่หากินของบิดาตนนะบิดาของเราในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะคือพ่อแม่เราก็มีแน่นอนอันนี้คือก็เรียกบิดาในวัฏฏะนะคือพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเราทีนี้บิดาในวิวัฏฏะนะคือการที่ไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นบิดาในวิวัฏฏะนะซึ่งที่เที่ยวที่ไปของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่4ที่ด้วยกันนั่นคือในช่วงหลังจากที่พระเจ้าบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณแล้วเนี่ยในช่วง45ปีนั้นก็เที่ยวไปเมืองนั้นบ้างเมืองนี้บ้างเมืองโน้นบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งโน้นเนี่ยก็จะอยู่ในสถานที่4อย่างนี้นะ4สถานที่นี้ก็คือไล่ไปตั้งแต่เรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมนั่นคือพระองค์เนี่ยจะเที่ยวไปในกายเที่ยวไปในเวทนาเที่ยวไปจิตและเที่ยวไปในธรรมนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่เมืองสาวัตถีจะอยู่เมืองราชคฤห์จะขึ้นไปที่เขาคิชกูฏนะหรือว่าจะลงมาที่เมืองไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จิตก็จะอยู่ใน4สถานที่นี้กายเวทนาจิตหรือธรรม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะเที่ยวไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคุณจะเที่ยวไปเหนือล่องใต้แต่ถ้าจิตของเราอยู่ในสติปัฏฐาน4นะชื่อว่าจิตของเราเนี่ยไม่ออกจากที่เที่ยวของบิดาของเรา เจ้าค ่ะเราปลอดภัยแน่นอนคุณจะเดินทางด้วยเครื่องบินรถทัวร์รถตู้รถมอเตอร์ไซค์หรือเดินเท้าไปก็แล้วแต่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าถ้าคุณไปด้วยจิตที่เป็นแบบนี้นะคุณจะถูกงูกัดไม่มีปัญหาคุณไปดีแน่นอนนะคุณจะประสบอุบัติเหตุใจเราก็ยังได้รับการรักษานะแต่ว่าไอ้การที่จิตเรามีสติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลนะพอเราเดินทางไปไหนด้วยวิธีการนี้เนี่ยใจเราก็จะมีแต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลนะจิตใจที่เป็นแบบนี้จะขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไม่มีปัญหาละการเดินทางของเราไม่ว่าเราจะไปเจอสิ่งที่เป็นความสุขทางตาทางหูอากาศหนาวๆเราไปเจอสัมผัสนะเราก็จะไม่ลุ่มหลงไม่ทำความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีนะไปเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนด่าคนว่าสกปรกตรงนั้นแยกกันกินแย่งกันเที่ยวนะเราก็จะไม่ขัดเคืองหมองใจหรือมีความโกรธความคับแค้นนะใจเราก็ได้รับการรักษา แล้วก็ อย่าลืมด้วยว่าเราอย่าเที่ยวไปอย่างชนิดไม่มีจุดหมายนะควรจะอยู่อย่างมีจุดหมายอยู่เป็นที่นะจะได้มีอานิสงส์ตรงนี้แน่นอน แล้วกรณีของคุณนิตยาตรงนี้ก็ยังพูดถึงว่าเออเช้าเย็นเราก็ยังนั่งสมาธินะมีการระลึกรู้ดูลมหายใจอยู่ก็แสดงว่าเราก็ไม่ออกจากที่เที่ยวของบิดาของเรานะทีนี้เราทําได้ตลอดเวลานะมันก็ยิ่งเป็นการดีแน่ล่ะเนาะ เจ้าค่ะก็ไม่มีปัญหานะเจ้าค่ะสําหรับคุณนิตยาถ้าหากท่องเที่ยวไปแล้วก็ยังทำจิตทำสมาธิอะไรต่างๆอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงมานะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ตอนต้นพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาถึงเรียกว่าถ้าเผื่อมุ่งไปถึงนิพพานอย่างที่คุณยุติยาว่าเนี่ยนะเจ้าค่ะว่าจะช่วยให้ไปนิพพานได้หรือไม่อันนี้ไม่ทราบขัดหรือไม่เจ้าค่ะก็คือสามารถทำได้แต่ว่าโยมคิดว่ามีแต่ละขั้นว่ากว่าจะไปถึงนิพพานเนี่ยเจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงให้คุณจิยาและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆทราบว่าถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติได้ปล่อยวางได้ขนาดไหนเราจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะในแต่ละขั้นนะเจ้าค่ะตั้งแต่โสดาบันเจ้าค่ะ ก็ต้องพูดถึงเรื่องของโสดาบันเนี่ยว่ามันก็ยังมีความสุขทางตาทางหูอยู่ได้ ได้อยู่นะเจ้าค่ะ คือความสุข ทางแค่ศีล5 ใช่ความสุขทางกามเนี่ยมันมีได ้เจ้าค่ะ นะแต่ไม่ผิดศีล5เพราะนั้นถ้าเราจะเที่ยวไปเพื่อความสุขทางตาทางหูคุณก็ไปเถอะนะแล้วก็ให้รักษาศีล5ให้ดีนะมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เหินห่างไม่ทอดทิ้งอันนี้ก็เรียกว่ามั่นคงละเป็นในแนวทางนี้ละเป็นผู้ที่มีกระแสแห่งนิพพานเป็นธรรมดา เจ้าค่ะ มีเค้าเรียกผู้ถึงกระแสตกกระแสนะคือเหมือนกับเราล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าคุณอยู่เกาะกลางแม่น้ำไปเรื่อยๆนะเกาะกลางกระแสน้ำไปเรื่อยๆตรงกลางน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะถึงแต่ว่ามันอาจจะยังอีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักหน่อยหนึ่งตรงหน่อยหนึ่งนี่ก็พูดถึง7ชาติเป็นอย่างมากทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมัน7ชาติมากเกินไปนะจะเอาให้มันเร่งขึ้นดีขึ้นนะจิตใจต้องเป็นแบบไหนนะจิตใจก็ต้องละไอ้เจ้าพวกทางกามนี้ให้หมดเราอย่าเที่ยวไปเพราะว่าความสุขทางตาทางหูนะให้มีจุดหมายที่สูงขึ้นไปยิ่งไปกว่านั้นนะคือบางทีเราบอกไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศไปดูนั่นดูนี่บ้านเมืองเขาเป็นยังไงเฮ้ยเลิกตรงนี้เลิกไม่เอาเพราะอะไรเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดจากตาทางหูนะเราก็ต้องละความสุขทางนั้นให้หมดแล้วไปทำอะไรเอาที่มันยิ่งขึ้นไปนะเช่นความสุขที่เกิดจากในภายในนะเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปนะหรือว่าปัญญาเรื่องของการพิจารณาการทำวิปัสสนาซึ่งอะไรล่ะที่จะทำให้มีการแตกฉานช่ำชองในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นคำตอบคือการอยู่เป็นที่นั่นเองนะอันนี้ส่งของการอยู่เป็นที่มีอยู่5อย่าง2อย่างใน5อย่างนั้นคือการที่จะบรรลุธรรมในสิ่งที่ยังไม่บรรลุแล้วก็ทำให้ทำให้แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้ว เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าเราบอกว่าต้องการที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็ต้องแนะนำว่าให้อยู่เป็นที่นะให้อยู่เป็นที่ถ้าจะไปอย่าไปด้วยเหตุผลทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ให้ไปอย่างมีจุดหมายคือไปนี่ก็ไม่ได้ไปบ่อยๆนะก็ไปบางครั้งบางคราวแล้วก็ให้อยู่เป็นที่จะดีกว่าจะได้อันนี้สงที่พูดถึงตรงนี ้เจ้าค่ะอันนี้รวมถึงถ้าสมมติว่าเราจะไปเนี่ยถ้าอันนี้จะยกตัวอย่างที่เห็นกันง่ายๆในชีวิตประจำวันเรานะเจ้าค่ะสำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างเช่นเราจะไปจาริกแสวงบุญไปสังเวชนียสถาน4แห่งเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าคะอย่างที่ทางวัดเรากำลังจะจัดในเดือนมีนาคม อันนี้ก็คือไม่ได้ไปบ่อยๆถูกไหม เจ้าค่ะ แล้วก็ปีนึงอาจจะไปแค่สัก10วันใน365วันไปแค่10วันยังไม่ถึง 10% เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็นิดเดียวก็คือไปอย่างมีจุดหมายในกรณีนี้แล้วไอ้วันที่เหลืออยู่ที่ไหนก็อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วอยู่เป็นที่อยู่อย่างมีจุดหมายก็จะไม่ตระหนี่ไม่ติดยึดที่ถิ่นที่อยู่แล้วก็จะได้อานิสงส์แม้มีการทำให้แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าไปได ้เจ้าค่ะ ก็แล้วก็ถ้าไปนะถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องไปอย่างอยู่ในที่เที่ยวของบิดาของตนนะคือไปอย่างมีสติไปด้วยว่าอย่างน ั้นเจ้าค่ะก็เรียกว่าระลึกถึงอยู่แต่เรื่องของกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ ทีนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกเป็นโสดาบันนี่7ชาติใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าให้เข้มขึ้นมาอีกก็จะต้องเป็น อนาคามี อันนี้ต้องทำยังไงบ้างเจ้าค่ะละเว้นอะไรบ้าง ในเรื่องลำดับของอริยบุคคลที่ไล่ขึ้นไปเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม เจ้าค่ะ อย่างโสดาบันเนี่ยอาตมาบอกว่าคุณยังเสพกามได้อยู่แต่ว่าคุณต้องอยู่ในศีลนะศีลคุณสมบูรณ์ใช่ไหมทีนี้อนาคามี ศีลสมบูรณ์แล้วจิตก็ต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือเรื่องของสมาธิคุณต้องทําให้ได้สมบูรณ์คือละเจ้าความสุขทางตาทางหูซะแล้วมายินดีความสุขในภายในคือเรื่องของสมาธินั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้สูงขึ้นไปอีกนะคือเรื่องของอรหันต์นะคือคุณต้องละความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนไม่มีก็ต้องสูงขึ้นไปอีกในเรื่องของจิตใจคือเรื่องของปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะคุณก็ทำความเป็นอรหันต์ให้เกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คือความแตกฉานช่ำชองในมรรคในข้อปฏิบัติของเราถามว่าเราจะแตกฉานช่ำชองในมรรคในข้อปฏิบัติของเราได้อย่างไรนะถ้าสมมติว่าเรายังต้องเที่ยวไปนั่นนี่อยู่แต่คุณรักษาศีลได้ดีมากเลยในขณะเดียวกันคุณทำให้จิตของคุณเนี่ยแตกฉานช่ำชองในเรื่องทางจิตได้มากขึ้นยิ่งขึ้นไหมเรื่องสมาธิได้มากยิ่งขึ้นไหมเรื่องปัญญาได้มากยิ่งขึ้นไหมการอยู่เป็นที่มันอาจจะช่วยได้ตรงนี้ เจ้าค่ะแล้วก็มันฝึกฝนปฏิบัติธรรมหร ือ ทำสมาธิเจ้าค่ะอย่างที่คุณนิตยาพูดมาในข้อที่3ที่เขียนมานะเจ้าค่ะว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นคุณนิตยาอย่างเงี้ยเดินทางจากกรุงเทพมหานครเลยไปปฏิบัติธรรมร่วมในหลักสูตรรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยไปบ่อยเลยและไปทุกครั้งก็หมายถึงว่าพอไปแล้วก็รู้สึกว่าสงบขึ้นนั่งสมาธิได้นิ่งแล้วก็นานขึ้นคือดีกว่าแต่เดิมเนี่ยเจ้าค่ะคุณนิตยาก็พูดมาในประเด็นนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็ยังได้ถามด้วยว่าอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้แนะนำด้วยในกรณีที่ชอบยังชอบเที่ยวไปเนี่ยคุณนิตยาน่ารักมากนะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าแบบแนะนำถ้าเผื่อพระอาจารย์บอกให้หยุดเที่ยวเนี่ยก็ท่านก็หยุดได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็ไล่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่อธิบายให้ทราบนี่แหละ เจ้าค่ะ นะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่ายังมีการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายน ะ การใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายในเรื่องของมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นสิ่งดีแน่ทีนี้ถ้าเรายังละเรื่องของการท่องเที่ยวการมีความสุขทางตาทางหูไม่ได้นะก็ทําไปไม่เป็นไรแต่ว่าต้องรักษาศีลนะใจต้องมีสตินะแล้วตัวอย่างของคุณนิตยาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากการหลีกเร้นเดี๋ยวมีการทําอยู่เป็นประจําเช้าเย็นต่อให้ตัวเองเดินทางแค่ไหนก็ตาม Okay. ในปีหนึ่งอาจจะ 2-3 ครั้งมาหลีกเล่นปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากการหลีกเล่นอันนี้ดีมาก okay. แล้วถ้าเผื่อเราทำยิ่งขึ้นไปได้สละทางความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายภายนอกนั้นให้หมดเลยหยุดมันให้ได้แล้วเราทำยิ่งขึ้นไปในเรื่องของทางใจนะอันนี้จะดีมากจะทำให้เราแตกฉานช่ำชองในสิ่งที่เรายังไม่บรรลุหรือสิ่งที่เราบรรลุแล้วได้มากยิ่งขึ้นด้วย เจ้าค่ะตอนนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะนอกจากเรื่องของการเที่ยวแล้วเนี่ยโยมคิดว่ายังมีเรื่องของความที่ยังรักสวยรักงามอยู ่ นะเจ้าค่ะว่าอยากจะทำสวยงามรักษาตัวแต่งตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยจะขัดกับสิ่งที่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะหรือว่าจำเป็นที่จะต้องนุ่งขาวห่มขาวจะต้องแบบไม่เที่ยวคือไม่แต่งตัวเลยหรือว่าสมถะมากๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาบน้ำห้าขันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันขัดกันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะ นี่มันมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาจากเรื่องการท่องเที่ยวนิดหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันมีอยู่สมมติการทำหน้าทำผมแต่งตัวสวยงามกับการเดินทางท่องเที่ยวเห็นนู่นดูนี่นะมันจะเหมือนกันตรงที่เรื่องของกามนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนะมัน ยังยินดีในสิ่งที่เป็นความสุขจาก ถ้าใจเรายินดีไปในทางนั้นก็คือจะเรียกว่าก็ยังอยู่ในขั้นที่หนึ่งที่ว่าคุณยังยินดีตรงนี้อยู่แต่ให้อยู่ในกรอบของศีลก็แล้วกันถ้าคุณจะรักสวยรักงาม อย่างน้อยก็โสดาบันนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆสามารถเป็นไปได ้เจ้าค่ะ ทีนี้มันจะมีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างคนที่รักสวยรักงามเนี่ยก็คือจะประกอบตามอยู่ในสิ่งสวยงามอยู่เรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้จะเป็นเส้นหนามนะจะเป็นเส้นหนามของการที่พิจารณาอสุภะ อสุ ภะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาเห็นความเป็นของไม่สวยงามเนี่ยเราจะทำได้ยากนะเพราะมันจะมีเรื่องความสวยความงามมาเป็นเส้นหนามให้เราพิจารณาไม่ได้ ซ ึ่งถามว่าเราจะละวางเรื่องความสุขทางตาทางหูเราก็ต้องพิจารณาของไม่สวยงามอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุปสรรคตรงนี้นิดนึงอย่างไรก็ตามเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะสมมติเรื่องอสุภสัญญาเราทำไม่ได้ทำไม่ดีเพราะมันเป็นเส้นหนามกับการที่เรายังต้องแต่งสวยทำผมทำหน้าอยู ่เจ้าค่ะ คุณก็ไปพิจารณาเห็นมรณะสัญญาก็ได้ความตายไม่แน่ไม่นอนนะเราเกิดขึ้นได้หรือเราอาจจะพิจารณาเรื่องของทุกขสัญญาเรื่องของอาการป่วยพวกนี้มันมีได้แน่ก็ยังทำได้อยู่นะประกอบตนอยู่ในมรรคได้อยู ่อืมเจ้าค่ะ เพียงแต่ว่าเราจะมองจุดไหนใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ สิ่งที่เรายังรักที่จะทำอย่างเช่นรักสวยรักงามอยู่แต่งตัวอะไรธรรมดาก็ทำไปเถอะ ทำได ้แต่ว่าขอให้จิตใจเราอยู่ในที่ที่เป็นที่อยู่ของบิดาเราก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้นะเจ้าคะ เรื่องของสตินั่นเอง อืมเจ้าคะมีสติอยู่ทุกเมื่อว่างั้นเถอะ ตรงนี้พูดที่นี่เนี่ยไม่ใช่หมายความว่างั้นคนที่ต้องการจะบรรลุขั้นสูงอนาคามีหรืออรหันเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือหมายความว ่า ตื่นเช้ามาไม่ต้องล้างหน้าเอาไปอย่างนั้นเลยมันต้องมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นน ะ หรือถ้าคุณยังมีผมอยู่ไม่ต้องหวีผมไปเลยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นน ะ คือถ้าสมมติอย่างพระสงฆ์นี่โกนผมแล้วก็ไม่ยากล่ ะ น้ำรูปแล้วก็จบเลยไม่ต้องหวีใช่ไหมแต่ถ้าอย่างคารวาสคุณรักษาศีลแต่คุณก็ยังมีผมอยู่นะมันก็ต้องหวีให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะดูแลหน้าตาให้มันพอดูได้นิดนึงไม่ให้มันสกปรกนะมันก็ต้องทำก็ต้องดูก็ต้องทำตรงนี้นะซึ่งในเนื้อหาที่พระเจ้าได้บอกถึงการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอย่างความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวอยู่เนี่ยคุณอาจจะประพฤติพรหมจรรย์ได้นะคือรักษาศีล8ได ้ แต่ถ้าผัวยังรักสวยรักงามแต่งหน้าทำผมมันจะรักษาศีล8ไม่ได้นะเพราะศีล8เนี่ยมันจะมีข้อที่ว่าไม่ประดับประดาทัดทรวงตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว เ พื่อคุณทาครีมเพื่อให้หน้าเด้งให้สวยอันนี้คุณจะรักษาศีล8ไม่ได้แต่ถ้าคุณเดินทางคุณอยากจะไปดูนั่นดูนี่คุณอาจจะยังรักษาศีล8ได้อยู ่ ความละเอียดมันจะแตกต่างกันตรงนี้อยู ่เจ้าค่ะก็ถ้าเผื่อพวกที่รักความสวยความงามนี่ก็แน่นอนว่าศีล8ไม่ได้แน่เลยนะเจ้าค่ะ ไม่ได้ ได้ก็แค่ศีล5 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณป่วยตรงนั้นผิวแตกอากาศเย็นแล้วไม่ทาน้ำมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นลักษณะแห่งการที่เป็นรักษาธาตุขันธ์ไม่ให้ป่วยไม่ให้มันเจ็บไข้นะเราจะใช้พวกน้ำมันหรืออะไรต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตเนี่ยก็สามารถทำได้นะ เจ้าค่ะแต่เป็นไปเพื่อการรักษาร่างกายเราหร ือ เป ็ นโอสถถูกไหมเจ้าค่ะเป็นยา ไม่เป็นฐานะแห่งการแต่งตัวแบบนั้น อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับประเด็นที่คุณนิตยาได้เรียนถามมานั้นเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังมาก็คงจะเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดีทีเดียวพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนมีอะไรที่จะฝากเป็นแง่คิดไหมเจ้าค่ะเสริมนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเวลาที่เหลือนี้ก็คือต้องการจะเน้นย้ำถึงเรื่องที่ว่าไม่ใช่ว่าเรามีความสุขทางตาทางหูแล้วมันจะไม่ได ้ คือไม่ใช่หมายความว่างั้นแต่ในจิตใจของเราเนี่ยมันอาจจะเราจะละแล้วแต่มันก็ยังแหมยังหวงอยู่นิดนึงยังอยากอยู่นิดนึงตรงนี้แหละที่เป็นอุปสรรคนะคือให้ลองทิ้งไปเลยดูนะลองทิ้งไปเลยหักดิบไม่ไปไม่สนไม่ทำไม่แต่งนะดูสักแป๊บหนึ่งก็ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเลิกเลยแต่เราแบบว่าไม่เอาสิ่งนี้สักพักหนึ่งดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีอนิสงส์ยังไงเราก็ทดลองดูแล้วก็ความอาลัยความเยื่อใยตรงนี้ที่เราต้องตัดออกให้ได้นะจะทำให้เราการปฏิบัติของเรามันสูงขึ้นดีขึ้นได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปรุณก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกก็ได้สักการะหรือว่าพูดคุยมาในรายการเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์เป็นแง่คิดในการที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนำไปยึดถือปฏิบัติกันได้ต่อไปนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหอยโศกและพระอาจารย์ไพบูลย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหอยโศกตำบลดอนหอยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้า5:00 กลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับช่วงของการสักการะก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เรียนพร สาธุเจ้าค่ะ